دسترګو تور د سړګي سرا و غازي دلبرا سنگر په تخل کاریږي هو غازي دلبرا سنگر په تخل کاریږي د جهاد سنگر طالب و غازي دلبرا سنگر په تخل سنگر پتخ لکاریگی دول والزلف دی وگو باندی سنگیگی وغازی دل برا سنگر پتخ لکاریگی ہو وغازی دل برا سنگر پتخ لکاریگی دستر گو تور دسڑ کی سرا غازی دلبرا سنگر پتخ لکاریگی ہو غازی دلبرا سنگر پتخ لکاریگی اے تو مظلوم ملت غم خوارا غازی دلبرا سنگر پتخ لکاریگی سنگر پتخ لکاریگی د هر مومن زړه کې دستا مینا اوسیږي و غازی دلبرا سنگر پتخ لکاریگی هو غازی دلبرا سنگر پتخ لکاریگی د هر مومن زړه کې دستا مینا اوسیږي و غازی دلبرا سنگر پتخ لکاریگی ہو غازی دلبرا سنگر پتخ لکاریگی دستر گو تور دزڑگی سرا و غازی دلبرا سنگر پتخ لکاریگی ہو غازی دلبرا سنگر پتخ لکاریگی دحق لار مؤازنا و غازی دلبرا سنگر پتخ لکاریگی ہو غازی دلبرا سنگر پتخ لکاریگی وڑا غازیان دیس پین بیرغ ترا ٹولیگی و غازی دلبرا سنگر پتخ لکاریگی ہو غازی دلبرا سنگر پتخ لکاریگی دستر گو تور دزڑگی سرا و غازی دلبرا سنگر پتخ لکاریگی ہو غازی دلبرا سنگر پتخ لکاریگی بریا دی غوار مل خدایا و غازی دلبرا سنگر پتخ لکاریگی بریا دی غوار مل خدایا و غازی دلبرا سنگر پتخ لکاریگی بل دشمنان دی ورستر ورزی نشرمیگی و غازی دلبرا سنگر پتخ لکاریگی ہو غازی دلبرا سنگر پتخ گر پتا خل کریگی ہو آواز دل پر سنگر پتا خل کریگی شہید وین پرنگ راوڑی آواز دل پر سنگر پتا خل کریگی ہو آواز دل پر سنگر پتا خل کریگی رب عشتا سوچا ارمان بپورا کیگی آواز دل پر سنگر پتا خل کریگی ہو آواز دل پر سنگر پتا خل کریگی دستر کو تورت زڑگی سرا آواز دل پر سنگر پتا خل کریگی ہو آواز دل پر سنگر پتا خل کریگی ہو آواز دل پر سنگر پتا